افرائیت الذی تولی، کیا پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ گیا، یعنی نیکی کی طرف آتے آتے پھر واپس پلٹ گیا، پچھلی حالت کی طرف لوٹ گیا. وآتا قلیلا، اور اس نے دیا تھوڑا سا، عطا کیا بہت کم. وأکدا، اور بند کر دیا، روک دیا، ہاتھ کھینچ لیا، یعنی تھوڑی سی اطاعت کی، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں مال دیا اور پھر روک دیا. اکدا کا اصل معنی ہوتا ہے زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے اور انسان کھدائی چھوڑ بیٹھے، تو اس کو کہتے ہیں اکدا، یعنی تھک کے اس نے کھدائی چھوڑ دی. اور یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کو کچھ دے تو لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع تو کرے لیکن پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے، یعنی اپنے ہی نیکی کے راستے میں خود رکاوٹ بن بیٹھے اور خصوصاً اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے ہاتھ کھینچ لے. اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی بنا پر، یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کا مال ختم ہو جائے گا، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے اس وجہ سے وہ خرچ کرنے سے گریز کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے. اب یہاں پر بعض مفسرین نے ایک خاص شخص کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، تھوڑا دیا اور پھر روک لیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آیت صرف کسی ایک خاص شخص ہی کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر یہ عادت یا یہ اخلاق ہو کہ جو ایک کام شروع کرے اور پھر اس کو راستے میں چھوڑ دے، مال دے لیکن پورا نہ دے، دوسرے کا حق دے لیکن پورا نہ دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، جو تم دو گے اللہ پیچھے اور لے آئے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور آپ دیکھیے کہ کتنی مثالیں ہیں نا کائنات میں دینے والے کو ملنے کی، مثلاً سمندر اپنا پانی دیتا ہے اور اس کو کتنا مل جاتا ہے، اتنا ہی جتنا وہ دے رہا ہوتا ہے، جتنے پانی کے روز بادل بنتے ہیں اتنا ہی واپس اس میں پلٹ کے آ جاتا ہے. اب اگر سمندر کبھی کہے نہیں بھی میں نہیں دیتا پانی، میرا پانی اتنا روز ختم ہو جاتا ہے، نہیں مل بھی تو جاتا ہے. اسی طرح اپنے جسم کے اندر آپ دیکھیں، آپ روز انرجی لگاتے ہیں مختلف کاموں میں، مثلاً نماز میں، قرآن پڑھنے پڑھانے، کوئی ایسا دن تو نہیں ہو کہ ساری ختم ہو گئی، آپ لگاتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر واپس پلٹ کے مل جاتی ہے آپ کو. اسی طرح آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، کیا کچھ مل جاتا ہے آپ کو اس کے عوض. تو اے انسان، تو نیکی کے کام میں کچھ بھی لگاتے ہوئے بخل کیوں کرتا ہے، چھوڑ دلی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ جو کچھ تم دو گے اس سے زیادہ تمہیں مل جائے گا؟ یہی حال علم کا ہے. بعض لوگ علم دینے میں یا اپنی کوئی صلاحیت دوسرے سے شیئر کرنے میں بخل کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی شخص عقل کل نہیں ہوتا کہ سارا علم اسی کے پاس ہو. جب وہ دوسرے کو دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ذہن کھلتے ہیں، ان کی معلومات سے دینے والے کو اضافہ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو جب سکھاتی ہوں تو بہت کچھ آپ سے بھی سیکھتی ہوں. اب یہ سکھاتی ہوں تو سیکھتی ہوں نا، اگر میں نہیں سکھاؤں تو آپ مجھے کیسے بتائیں؟ بہت سے کمنٹس جن کا آپ اضافہ کرتے ہیں بیچ میں. تو جو لوگ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات، اپنا مال، اپنا علم، اپنی سکلز، ان کی صلاحیتیں اور چمکتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں. اور جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے تک محدود رکھتے ہیں کہ کسی اور کو پتہ چل گیا تو ان کا نام بن جائے گا یا ان کو کوئی کریڈٹ مل جائے گا، تو سارا خیر اپنے تک سمیٹتے ہیں، تو ایسے لوگ صرف محدود فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی خیر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا تھا، انفق یا بلال، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور عرش والے کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا، نہیں ہوتے تم مفلس. تو فرمایا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ گیا، جس کا دل تھوڑا ہو گیا، تھوڑا سا دیا اور بند کر دیا، ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس علم الغیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دینے سے مال ختم ہو جائے گا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو نہیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیم تھی؟ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ دے دیا، جان دینے سے پرہیز نہیں کیا، بیٹے کو ذبح کرنے سے پرہیز نہیں کیا، اپنا ہر عہد، اپنی ہر بات، اپنا ہر قول جو ہے اس کو پورا کیا، ہر عہد نبھا دیا، ہر آزمائش میں پورے اترے، کیا ان کی عملی زندگی کی مثالوں سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملا؟ یعنی یہ تعلیمات کچھ نئی نہیں ہیں، یہ تو بہت پرانی تعلیمات ہیں، ہزاروں سال سے یہ خبریں مشہور ہیں، کیا تمہیں تک نہیں پہنچی، تمہیں کو علم نہیں ہوا؟ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا، یعنی بخیل لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہیں اتنی پہلے سے آئی ہوئی بات ابھی تک نہیں پتا چلی، یہ مضمون قرآن میں تو آیا ہی ہے، لیکن یہ تو اس سے بہت پہلے بھی بتایا جاتا رہا پیغمبروں کی زبان سے، ام لم ینبا، اس کو نہیں بتایا گیا، اس کو نہیں پتا چلا، اسے نہیں خبر ہوئی؟ اور ان تعلیمات میں کچھ اور مزید چیزیں بھی تھیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، جیسے سورۃ فاطر میں آتا نا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے خود کوشش کی، جس کی اس نے سعی کی، انسان کو کچھ نہ ملے گا مگر وہی جو وہ کوشش کرے گا، یعنی جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں، اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت شامل ہوگی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یعنی دنیا میں اس نے جو بھی کوشش کی ہوگی، اچھی یا بری، چھپ کے یا ظاہری، سب سامنے آ جائے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، الجزا الاوفا، پورا پورا بدلہ، یعنی اس کی کوششوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ کیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ، اور بے شک تیرے رب تک ہے منتہا، انتہا، پہنچنا، اینڈ، یعنی سب کو آخر کار وہی جا رکنا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی ہنسنے اور رونے کے جو اسباب ہیں وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا تھا نا، انسان روتے روتے ہنس پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہنستے ہنستے رونے لگتا ہے، تو پھر سب کچھ اپنے اختیار میں تو نہیں، اسی کے بارے میں فارسی کا ایک شعر ہے، بگوش گل چھ سخن گفتہ کے خنداس، باندلیب چھ فرمودہ کے نالاس، معنی یہ ہے کہ پھول کے کان میں کیا بات کہی گئی کہ وہ ہنستا رہتا ہے، اور اندلیب یعنی وہ جو پرندہ ہے بلبل، اس کو کیا کہا گیا کہ وہ روتا رہتا ہے، یعنی اس کی آواز میں ایک سوز ہے، اس کے چہچہانے میں، اس کے گانے میں ایک فریاد ہے، تو کس نے وہ فریاد وہاں ڈالی اور پھول کو کس نے مسکرانا سکھایا؟ تو کائنات میں بھی مختلف چیزیں اور مختلف نشان جو ہیں ہنسنے کے یا رونے کے، وہ بھی اس کی طرف سے ہیں، سمبل ہے نا، یہ پھول کا ہنسنا ایک سمبل ہے، اس کا کھلنا مسکراہٹ ہے، تو اسی طرح انسان کے اوپر جو کیفیات آتی ہیں، بعض اوقات آپ چھوٹی چھوٹی بات میں ہنستے ہیں، ہر چیز پہ ہنسی پھوٹ رہی ہوتی ہے، چھوٹ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ ہر بات بے بات پہ بغیر کسی وجہ کے روئے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی آیت پڑھتے ہیں آپ اس پہ روتے ہیں، اور کبھی دوسرے وقت میں نہیں روتے، اصل ڈور تو اس کے پاس ہے نا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہ اسی نے مارا، اسی نے زندہ کیا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اسی نے زوجین کو، یعنی ذکر اور انثا، مذکر و مؤنث، نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اسی پر ہے دوبارہ زندگی بخشنا، یعنی دوبارہ جی اٹھنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اسی نے مالدار کیا اور دولت مند کیا، اب اغنا کیا ہے؟ فقر سے نکلنا، اور اقنا کیا ہے؟ بہت دولت مند ہونا، یعنی کسی کو تو اتنا دیا کہ وہ محتاج نہیں، اور کسی کو اتنا دیا کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى، اور بے شک وہی رب ہے شعرا کا، شعرہ ستارے کا نام ہے، بعض عرب قبائل اس کو بھی پوچھتے تھے، یہ موسم بہار میں طلوع ہوتا تھا، اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور بہت سے تجارتی سرگرمیاں اور نفع نقصان اس سے وابستہ کرتے تھے. فرمایا یہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے، تمہاری قسمت کے مالک ستارے نہیں ہیں بلکہ ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے. تو یہاں آیت 43 سے لے کر 49 تک جو خلاصہ نکلتا ہے ساری آیات کا وہ کیا ہے کہ دنیا میں جس بھی واقعے کا ظہور ہوتا ہے، جو بھی چیز سامنے آتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کوئی انسان خود سے اس کے ظہور پہ قادر نہیں. خوشی، غم، موت، زندگی، پیدائش اور موت، یعنی تخلیقی نظام انسان کی پیدائش کا، امیر ہونا، غریب ہونا، سب کا سب اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے. پہلے زمانے کے لوگ ان ساری چیزوں کو بتوں سے وابستہ کرتے تھے، آج کے لوگ ستاروں سے وابستہ کرتے ہیں، کبھی قانون فطرت، لا آف نیچر کے حوالے کرتے ہیں، اس سے منسوب کرتے ہیں. لیکن اصل سچائی کیا ہے کہ یہ سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا. یہ عاد کا نام عاد اولا ہے اور عاد ثانیہ سمود کو کہتے ہیں. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی اسی نے ہلاک کیا، پھر کوئی نہ بچا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اس نے ہلاک کیا. اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، بے شک وہ تھے وہی بڑے ظالم اور سرکش، یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اس نے الٹا پھینکا. مؤتفقات سے مراد دراصل وہ ہوائیں ہوتی جو زمین کو تلپٹ کر دیتی، یعنی درخت جس سے اکھڑ جاتے ہیں، یا جیسے سیلاب آتا ہے اور زمین پر مٹی اور ریت کی تہ جمع دیتا ہے تو اس کو بھی مؤتفقہ کہتے ہیں، یعنی تہ و بالا کر دینا جسے بولتے ہیں نا آپ. تو قوم لوط پر ایک ایسا عذاب آیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر دے مارا گیا تھا. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور ان پر طوفانی ہوا آئی، آندھی آئی، جس میں پتھر تھے جن کے سروں پہ پڑے، پتھروں کی بارش ہوئی تھی نا. یہ سب قرآن پاک میں تفصیلات آپ پڑھ بھی چکے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ بعض قوموں پر ہم نے کنکر برسا دینے والی آندھی بھیجی. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی ان پہ ایسی آندھیاں چھا گئیں، ایسے عذاب چھا گئے کہ جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں جھگڑو گے. یہاں جو لفظ آلاء ہے یہ الہ کی جمع ہے یا علم کی جمع ہے، جیسے الہ لکھتے ہیں نا تو اسی سے علم لکھ لیں. اصل میں صرف نعمت سے عموماً ترجمہ کرتے ہیں لوگ اس کا، جبکہ اس کا یہ ادھورا مفہوم ہے. اس کا اصل معنی ہوتا ہے کرشمے، نشانیاں، عجائب قدرت، کارنامے، آثار حکمت، نعمتیں. یعنی اللہ کی نعمتیں، قدرت کے نشان اتنے واضح ہیں کہ تم کن کن باتوں کا انکار کرو گے، کس کس سے جھگڑو گے یا شک کرو گے. تو تمہارا کلر شک کے لیے بھی ہے، مرا، اور جھگڑے کے لیے بھی. عموماً انسان جھگڑا شک کی بنا پر ہی کرتا نا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوا، تم کس کس نشان کو نہیں مانو گے یا اس کی قدرت کا انکار کرو گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے سے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. یعنی یہاں نذیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، اور پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا انجام بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کر رہی ہیں. عزفت العازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی. عازفہ قیامت کا صفاتی نام ہے، اور عزفہ میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے اس وقت ہم شارٹ آف ٹائم ہیں، تو اسی طرح آخرت کے بارے میں مت سوچو کہ دور ہے. عزفت العازفہ، قیامت یا موت کی گھڑی بس قریب آ چکی ہے، انسان کی غفلت کو دور کیا جا رہا ہے. جسے عربی میں ایک محاورہ ہے، کل ما آتن فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے. جو چل پڑی ہے چیز وہ تو آ ہی جائے گی کسی وقت، موت بھی چل پڑی ہے، قیامت کا وقت بھی، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کرتے جاؤ، اس کے منٹس لمحے مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سب آگے کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عزیفۃ اللہ عزیفا لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اچھا یہ یاد رہے کہ یہ سورت پچھلی سورت کا توام ہے، اس میں بہت سے مضامین آپ کو سورت الطور جیسے ملیں گے. وہاں ہے ما لہ من دافع، اور یہاں کیا ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، یعنی اس بھول میں نہ رہنا کہ قیامت کے دن تمہارے دیوتا اور دیویاں تم کو چھڑا لیں گے، کوئی نہیں چھڑا سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، یعنی اس قرآن پر، یہاں الحدیث سے مراد قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن پاک کے آنے پر اور آخرت کی خبر دینے پر تمہیں تعجب ہوتا ہے. وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، یعنی قرآن جب آخرت کی بات کرتا ہے تو تم اس کو تمسخر میں اڑاتے ہو. ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو یا تکبر کرنے والے ہو. صامدون کا لفظ جو ہے یہ سمود سے ہے، سین میم واو دال. سمود کا لفظی معنی ہوتا ہے غفلت، بے فکری، اور ایک معنی گانا بجانا بھی ہے، مدہوش ہونا. یعنی پیغمبر تمہیں آخرت کی خبریں سنا سنا کے جگا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، تم ہو کے غفلت کی نیند سو رہے ہو، گا بجا کے ٹال رہے ہو اور کھیلوں میں پڑے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ تمہارا کوئی اینڈ، اختتام اور آخرت بھی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے نا کہ انسان آخرت کا ذکر پڑھ کے رونے کی بجائے ہنسے، جبکہ وہ غافل. اور غفلت کی وجہ کیا ہوتی ہے عموماً؟ ہماری رنگ رلیاں، کھیل کود، تفریحات، انٹرٹینمنٹس، انجوائمنٹ کی چیزیں، جن میں دن رات ہم پڑے رہتے ہیں، وہ ہمیں کسی وقت مہلت ہی نہیں دیتی کہ ہم آخرت کا کچھ سوچیں. تو آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے کیا کرو؟ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا، پس سجدہ کرو، جھک جاؤ اللہ کے لیے اور عبادت کرو، بندگی کرو. یعنی مذاق اڑانے کی بجائے قرآن کی نصیحت سننے کے بعد نان سیریس رویہ اختیار کرنے کی بجائے کیا کرو؟ عبرت پکڑو، سبق سیکھو، اللہ کے آگے خشوع و خضوع کرو، دیویوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر اللہ کے بن جاؤ. سورت کے آغاز میں ستارے کے گرنے کی بات تھی، والنجم اذا ہوا، اور ستاروں سیاروں کا غروب بھی ایک طرح سے ان کا سجدہ ہوتا ہے. تو اگر ساری کائنات سجدے میں ہیں، ستارے غروب ہو کر اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو اے اللہ کے بندوں تم بھی سجدہ کرو اور عبادت میں لگ جاؤ.